إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها وأنا معهم بمنك وبكرمك وبفضلك يا غفور يا رحيم يا ودود. أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة في الجنة وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية وأن يجنبنا السمعة والرياء وأن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يعيذنا من سوء الخاتمة إنه ولي ذلك ومولاه. وبعد ذلك فإن عنوان محاضرتنا في هذه الجنسية في هذا اليوم يدور حول موضوع بعنوان أساسيات في بناء الأسرة المسلمة أساسيات في بناء الأسرة المسلمة. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. رأيتي الله تبارك وتعالى إذا يتمكنت جل وعلا إذا سيدو كانت الله تبارك وتعالى كانت تنوني رويتينو دوال غونغا كلموانا كانت سيوريواما دوال غال كنغال ميرن غال نفتا إذا سيدو كلم الله تبارك وتعالى سيونكم تنوني سيورو كلمو مجيني على وارو مجين إذا سيدو أن الله صلى الله عليه وآله وسلم كان دوني سوباب كان دوني هولاب wanan da yattinan galde da mafakado din Allah tabaaraka wa ta'ala idan toro Allah subhanahu wa ta'ala yo arti fen yendi nargol ko ko jomen tabaaraka wa ta'ala welana bedo jiyabe makko ni din Islam nala ro sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yattini dum ara inde dum fetti mi salmina salmina ngo Islam tori dan Allah tabaaraka wa ta'ala yo arti fen gongu gol ka kongude ka anniyeji o danda en yi nargol golleji din e nani nargol e kongudi din tori dam mo kan Allah subhanahu wa ta'ala le arki ta tan battane mo yo o danda en battane bondo ko adi nagiya ko sikke wo ala innamal umuru bi khawatimha tiji din di foppu majji nyaawore majje hino yowiti kadi timmi do karamo ko be tarbiyatu wa suluku be wi neddo kala ko rewiri Allahu tabaaraka wa ta'ala sioma ya le mudum sioma yi e ko wana dun don o yoboy taake du wadi jalla wa ala ko wi ko wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ko rew jomi mala jalla wa ala ha mayde detti te ngal don dewal enni morewi Allah subhanahu wa ta'ala ha sakki torde ngundam makko acciti dum haray nyaawore makko nen ko mayi e mudum ko wana ko wuru no e mudum moyenti Allah tabaraka wa taala kadi haka fakke torde ngurna mun neemi nama tubu gal hota ka joni men moddina golle jidi si o maayi e dun kadi nyaawore makko nen ko ko maayi e mudun kon wana ko wuruno e mudun kon idan al umuru bil khawatim ulama at-tarbiya wa at-suluk bi ina jeya ko dalli noranten dun tawgol ko amrun musallamun inda ashabil uqul salima ko fiji jabadi jebbila e mudun ka yimbe marbe hakkille lisude wonde ma neddo si o salli gani ke fana ma alan sara ma geeje o darni o habbiri o juuli darde nayi ka darde naya ɓiire o jooɗike mo tayyaade so tayyike haa o gayni takko ka salmingol si salligi makko boni ɗon wa mimma la khilafa fihi bayna ulama'i l umma hara julde makko nenne fokkunde boni ka hara no woodi ko hebberi e mayre naafi hari aranere nden moƴƴi immere nden moƴƴi tammere nden moƴƴi naaɓire nden moƴƴi kono ɓayri sakki torde nden sakkitike heɓude bone e muɗum on ɗon bone huuɓi tayɗe ya fuu bonnora ɗe kaa ko sakkitiine nden bonata ɗeya tati harayno heddino moƴƴi fof bonay kaa wa mimma la shakka fihi kadi wala khilafa fihi mo hoori ñalorma suumaye haa alan sara juulaama naange ngen heddike mutugol haysi ko minuti sappo ma minuti joyi ma dama nge mutaali mo ñaami ɗon hino renti naange ngen hara ñallal ngal ngal fo ngal bonirima kaa gila bimbi haa alan sara on haray no heddi moƴƴi ɗe haray fof boni kaa awa idan koni kadi golle ɗen ɗe foppu majje ñaawoore majje hino mahiti honto kaɗe lanmito ko ɗum siren toro allahu subahanahu wa taala daiman yo arkisu en ko ko wiyete husnal khatima toro ɗen mo yo dandu en su'al khatima haray si ɗum feƴƴi wiiɗen yewtere meɗen ɗen hannde hinde yewtere nde yiilo bisimillahi taala wiiɗen asasiyatun fi binai l usrati l muslima wi en ko doote ma ɗum wi en tugaale ma ɗum wi en pliyeeje darotooɗe haa tiiɗa ɗen ɓey nguure islaamu nden waawa mahaade ɗon ɓe wona goɗɗum ɓe nafa ko waɗi noon ɗum ɗon si mankaama tun hino jeya fiiji waɗaade musallam suudu si ndu alaa asas ndu waawataa ko mahaade kaa suudu seeɓaali fondasi o woni sibasma indu waawi mahaade ka hoore leydi hara ndu alaa fondation wonɗo ka nder leydi ndu hoɗiroo waawataa wonde idan ɗee ɗoo galle kadi al usratu al muslima ɓey nguure julɗo on ina woodi tugaale asasiyat sempeteeɗe haa kanje ɗe tiiɗa ɗe waawa ronditaade leeɗoo ɓey nguure leeɗo ɓey nguure waawa wonde usra muslima ɗin noon asasiyatuji ɗen faalaade yewtude bisimillahi taala hara ɗon ko min aqwali wa afali salafi hadihi l umma salih ko waɗi ɓe wi alkhayru kullu l khayr fi ittibai man salaf wa sharru kullu sharri fi ittibai man khalaf moƴƴere nden fof moƴƴere nden hino haaɗi e ñentingol moƴƴiɓe yawtunooɓe ɓen bone on fof bone on hino mahi mooɓi e nder ñentingol sakkitiiɓe arde ɓen haga min al umuri l musallama inna salafa hadihi l umma hadihi l asasiyat hiɗi mari furu kono kanje hoore majji hiɗi waawi wonde ɗiɗi hiɗi waawi wonde tati fi holno suɓani ɗen nde ɗo yewtere fi hada al makan wa fi hadihi al azmina oɗo waktu e oɗo nokku e oɗo zaman. Ko tawgol li kulli zamanin maqal wa li kulli makanin maqal kama yaqulu dhalika ulama'ul balagha. Nokku fo fewniɗo no hani ko haana wolede ɗo, zamanu fo fewniɗo no woodi ko haana wowlede on ɗon zaman. Oɗo zaman mo wuuru ɗen ina jeeya e muskila mo julɓe ɓen ɓuri marde hannde mo tawata ñawnugol mo no metti ettitande almuskilatul usariya, muskila ɓeyngure nder suudu. No fandi e julɓe ɓen mo ala wullitade muskila ɓeyngure, sikaka worɓe no fanɗi mo tawata ala muskila ɓeyngure mum ka suudu hakkunde mum e ɓeyngu mum ma e ɓiɓɓe mum. Siko sonnaajo hino fanɗi mo ala muskila suudu muɗum hakkunde mum e moodi mum ma e ɓiɓɓe muɗum. Tawi noon ɗiɗo muskilaaji fof neraaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe ñawndiino ɗi, ɓe wallini kadi ka rewetee haa ɗi ñawnde ɗi utta. Kono no ngasa ko ɗiɗo woni e ɗin ɗon, ɗin ɗon wallinanooɗi. Ko mo anndaa fii majji few ino naati e defal, ino fubbaate e tahabbab, laa yaarifu haqqahu fala yaarifu haqqa man yuaashiruhu. O anndaa haqqe makko kanko e hoore makko, o anndaa haqqe mo jonnaa yo wuuride e muuɗum o. Haha insanu mutahabbitun fil amre, oo ɗo o hotta ko woni, o jumpay woni. Si o hawritii awa, si o hawritaali o bonna, bal o bonnay ka o faalaa moƴƴinde, o moƴƴina ka o faalaa bonna. O yiltindiraa fiiji ɗi. A'a neɗɗo on wona neɗɗo annduɗo fiiji waaliiɗi ɗin no ɗi haanaa waɗireede noon, o wona insanan mutasahilan fi tasdiqi, arahi mo anndi kono weltindaare jokka mo haa o ronka gollitirde ɗin ɗon fiiji. Woni ko honno neɗo ɓeyngure islam mahortoo haa nde wona usra muslima, ara wonaa ɓiɓɓe laawol, wonaa ɓiɓɓe zaman, ɓe wona ɓiɓɓe islam. Ara ko islam ɓe gonɗini, ko islam ɓe hoolii diina, ko islam ɓe kurkantoo, ko islam ɓe doganta. Ɗum ɗoo hino mari asbab, ɗum ɗoo hino mari asasiya. Si ɗin ɗon ɗi bonii ɗum ɗaa ɗaɓɓaama haray fayda naatii e damal talabul muhaal minal muhaal, ɗaɓɓugol ko waawataa wonde hino jeyaa e ko waawataa wonde. Si tawii aɗe tii bani aadam a haɓɓiimo haa o yoori, a bugike mo e nder diidere ndiyan, a wi'iimo miɗo rentomaa ɓuuɓugol, miɗo rentinamaa ɓuuɓugol, so a loppo ka nder ndiyan ton, haray talabta min haaha ma huwa min al mustahil ka, haray a ɗaɓɓii e oɗo ko waawataa heɓude. A haɓɓii juuɗe ɗen, a haɓɓii koyɗe ɗen, a rondike mo, a bugike mo ka nder ndiyan, a wi'ii ko waddata en wo ko si a loppike, a ɗaɓɓirio ko waataa wonde ka. Si tawii ɓiɓɓe jibinaama hakkunde mawɓe, ɓe anndaa islam, ɓe anndaa ñaawoore islam, ɓe anndaa haqqe maɓɓe, ɓe anndaa haqqe wondiɓɓe, ɓe anndaa haqqe ɓiɓɓe, si ooɗo ɓiɓɓe jibinaama ɗo wi'aama hiɗa rentinee dey wonugol mo moƴƴa, haray oo ɗaɓɓiraama sey um minal mo haali inna. Kaa ɗum welanay muti, welantaa muti. Idan ɗum ɗoo noon fiyo ɗum ɗoo ñawle, nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam irsaad mo ɓe attii waɗande haadihi l umma fi ziwaj, ko suɓugol kaw jomboowo on e suɓugol ooɗoo jombeteeɗo. Ko ɗiiɗoo woni asasiyat ma asasiyani e al kubra fi asasiyat binai al usrati l muslima. Ko ɓuri mawnude, ko ɓeyngure ne'irtee, piliyeeje mum ɓurɗe mawnude ɗen ko neene on e baaba on. ɗiiɗoo ɗiɗi si tawii tun moƴƴii, haray ko ɗon tanngina, walbaladu tayyibu yakhruju nabatuhu بإذن ربي. والذي خبث لا يخرج إلا مسجدا. لدي سنلابي أتيها تكي نيان تبك مير أتكي أو دي مؤيري آيضا هرايهن تنجينا لنيالفنتا أركس لابو كنو سي أتكي لدي لمؤيا أتكي أو دي لمؤيا أعوي زمنو كنديان على فائدة kia habbo ke do kadi ko nyama dabbune haray salaf ka min al muhal ada bi to bata ka habbo ye do ta bata ko kudun sunna ron sallallahu alaihi wa alihi wa sallam isara arano mo be wadi bangne wonande ono suka fala do jombude be wadani mo wasiya wasiya ya tadamman irshad wasiye mogudo sappagol lamaki tunkahul mar'a li arba'in bima rawahu al-bukhari wa muslim an abi hurayra radhiyallahu anhu ka bukhari ka muslim abi hurayra wina la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bimaki tunkahul mar'a li arba'in bimaki limaliha ولجمالها ولحسبها ولدينها ندهم في تدون نوبة ماكي صنفر بذات الدين سربت يداك صنفر بذات الدين سربت يداك تماكي صنع جكوانا تصبها او جنة كفي جنين jombo wo mo on ko jawdi yirata mo jombira mo sabu din jawdi ma jombo wo mo on ko ngari yirata mo jombira mo sabu tin ngari bay mo fala sonna jola baba ma dun jombo wo mo on ko asko ma ko ngol lenyol ma ko ngol nara ta taw ko lenyol teddu be ni jombira mo fi lenyol ma ko ngol ma bin jombo mo on ko ndara kay makko ha jombo mo ko diina makko kan jombira mo tabu ko yiri mo diina ko goddo no waay jombo de sonna jo harana goto nge di do nay sonto hoto ko tiyal te di do nay sala kanu ko goto nge di do nay nela don non alayhi salatu wassalam be sakkin tinni ko be fala wasiyade ko jamaki limaliha walijamaliha walihasabiha walidiniha jamaka ni jombo won hakkunde be do fu fam farbi zatiddi subo e mabbe jon dina kan jomba si awada li dun tun karibati yadaka jude mala dem monta e gulla dun ko kinaya an faqbil insan ma kana yatamannahu dun do ko jammore hollayne neddo on dalama ko o tanjini noko dalama ko tanjini noko hino way misal mudun taribati yadak to ga say dengan di babba neddo so falama mabbu de babba o yingi ngi jodike o eki o modi jude den dilino fi wata o wopungi o ajjitike o yaadi e jude den dilino fi nyottugolngi ko buri heewde kon o nyotti ay leydi min tawangi yaltingi yehingi hewa mohabbade sikui wadangi ka o nyottay o fama o nangi o wadayani o dabbi tawatawangi jodoyke nokkugo jude makko de moddi mbulla o hulano de moddu mbulla kono ko de moddiri mbulla kon o hebali dum do kaharo idade modda mbulla kono ko moddini de mbulla kon o hebali dum dum do kooti ke mo yehi sonna jono si a jombi mo tum hara ko gotu ne di data ti tum immin ma ha jombu damo o mimma la sakka fihi karibati yadaka ani to yaydu nyande go e nyallama bayri si tawi ko jawdi sindi perdi honno watta sindi perdi rim siko jahu si jasere falike lenyol makko ngol honnu wawda siko ngari si o nawli ha o boni honnu wawda ngari no arta do haray ko dakkuno da ko dirti ka dirtali joni a accitay mo fiidun dirti ka a jogoto wonnude dum ko Allah ko ngala hande kadi da jogoto tu haray hande kadi darne mana bucce mudu sari bati ada amma no si tawi ko dhatu din hay si onabori jamal onabori mal onabori nasab o mimma la yadurru dun don lorrata tawgol sonnaajo on simo mari ngari simo mari jawdi simo mari lenyol teddungol simo mari diina jommugol mo fi diina kan haray mo wonde e tiiɗo tati ma mo mari gootum e tiiɗo feydi e diina ina jeeya ko ɓuri labeede kono si o alaa diina kan ta jombir mo hay gootum e ɗiiɗo tati ta jombu mo fiihi mo mooɓi ɗiiɗo tati alaa nafoore nela ɗon ko ɗum ɓe watti jomboɓe ɓe ɗum ɗo ko min nahiya الرجل المتزوج اما من حيث المراه المتزوجه صلى جو ارته دو جامي جومبه اون صلى الله عليه الصلاه والسلام ييتي رتي نو به مودن وانا كان كو صلى جو غلا دون دون جبال بايري كو زمان من توم ادنا او ييلو ديري ها يين به وات جامي دير به حقو له مودو ها فتا dewgal hume hara ɗum ko kamɓe woni hoore muɗum hara okkuɓe ɓen ko humugol dewgal ɗum humpiti e muɗum ɗum koye o am koye ɗi zamanuji ɗo woodi bawɗo hari ɗum ala harimo jomba e sonnaajo no woodi kawo rewato woni waliyuha ko ɗum sinelaaɗon alayhi salatu wassalam wajjaha al hitaba ilal wali e huccintinaalingol ilal mar'a ɓe maaki e hadith mo abi hurairata kad filli ha joni radiallahu anhu ka sunani abi dauda e ka sunan imamu tirmidi rahimahumallah wondema nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki ida jaakum man tardauna dinahu wa khuluqahu fa ankihuhu wa illa taf'aluhu takun fitnatun fi l ardi wa fasadun arid wa fi riwaya wa fasadun kabir ɓe maaki onon mawɓe jiwɓe ɓen waliyaɓe jiwɓe resinteɓe ɓen si ari e moɗon jamugol jiwo moɗon mamo accira ɗo resingol hara arɗo on hiɗon wela diina makko on yirimo islamu mo wela ɗon on yirimo jikku islamu mo wela ɗon haray watan ɗaɓɓirmo goɗɗum gooti wona ɗiɗo ɗiɗi haray resinemo kisan ɗum ɗo landaki honto iwri ɗum ɗo landaki honto jeeya ɗum ɗo landaki honnum o gollata ɗum ɗo landaki siwana neɗɗon ko zatu din ko zatu khuluqin hasani o yiri o diina hi o yiri o jippulabaɗo hi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe addi fawu taqibu wa tarkib ɓe maki fa ankihuhu resinemo kisan o yaha si on jogike jiwɓe ɓen on ronki waɗude komi wi on ɗo kon takun fil ardi fitna wa fasadun kabir fitna molanaɗo heɓoy to hakkunde moɗon e boneji molanaɗiɗi on andata holno ɗeccitiran tondi enen mi tanjini nder renti hadihil fitna wa hada l fasadul arid kae rentan ɗum koko nelaɗon alayhi salatu wassalam wasi kon lunda joni noon ɗiɗo ɗiɗi si heɓi ke fil asasiyat li binai l usrati l muslima gorko on o moƴƴi sonnajo on o moƴƴi ɓeesi tummodiri e galle haqqil hino heewi jikkinde moƴƴuɓe heɓoto hakkude maɓe ka hada huwa alladi yaglibu alayhi dhan sikke ko ɗon ɓurata jikkinde ko ɗum siɓe wiwi gorko on wano waɗɗiruyimo noon ndaarugol mo haani jombude on tawata ko jondina wana non kadi wattori sonna jo on narugol jombo mo yo taw ko jondi gorko on no hani subade nene ibbe makko bende wonata jondina ko wana non kadi debbo on no hani subade baba ibbe makko bende wonata jondina be wi balhina jeya e hakke ibbo e dow baba mudum ne baba makko jombata wona nene makko sina jondi dum ko hakke makko kanko biddo e dow baba makko sina jeya e hakke ibbo e dow nene mudum de o jabata jomba mo wona baba ibbe makko ben si wona jondina dum do shar'an huwa al-ma'ruf kono taw ko dum do wona kaltinede taw ko dum do woni ko jokka ka dewle كروشي أي الفتنة والفساد العريض أي فتنة أن يبون مولده من الله عليه الصلاة والسلام كم براني لندي به كم دمبه جوني نندي دو فيجي تنكدي صنع جو مطيو تنكدي غرف مطيو بيدو دي دو ترسي ديري ومما لا شك فيه غوتي مقفو حريزي نماري اتاندو ورنان حق يقص به بمعنى حق له وحق عليه وحق مشترك بين المتزوجين إذا تتي كلا ريسي نيرنة إذا تتي نجين لدي حق نما بركون نماري حق متوتا تصنى مقهاني مجن لتدي في يمرنا مقهدان فتو تنوانا مرنا غلبان sonna joon no mari hakke fawido e dow modi makko haani mo jonnitude dum fiyo ngurna makke da buttuda wona ngurna weldan ino woodi hakke isiido hakkune makke higa fota e makko ter goto bura oyay onno woni haqqun yakhussu az-zawj wa haqqun takhussu az-zawja wa haqqun mushtarakun baina al-mutazawwijayn وَقَدْ وَاتِيَ وَحَقٌّ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْمُتَزَوِّجَيْنِ إِذَا تَوَيَّهَ هَذِهِ الْحَقُّ غَرْقُهُ الْحَقُّ صَنَّاجُ الْحَقُّ يَجِدُ بِهَاوِتِ بِهَانِ وَاتِتُ دَكَغُرْنَ الْحَقُّ يَجِدُ بِهَالْدُنُ بِمَاهِ إِدُومُدُن دَفَنَ يُؤْتِي الْحُقُوقُ الْمُشْتَرَكَةَ عَرَفَهُنَّ بِجُنْدِ غِرْكَ وَدُنَ مَقْدِ وَدُنَ شَرْ ara dewgal ngal ko maha ko dow on do shart nela do ngalahi salatu wassalam be maati inna ahaqqa shuruti an yuwaffa bihi mastahlaltum bihi al khuruj haqqi sharti di haldo ton ka dow leedi do di fo purti handude de hunno tonti e purti harmude de lundo to do ronko hunnude di ko haqqeji di mahu non ha dagin tinto sonna be ben. E haqqeji di sonna be ben wallini ha be dagin tinni on ono. Wana bi darbi ni kala. Gorko on shartina, e sonna jo on misini jombima, ko hune kare, hune kare, hune kare, hune kare wadete. Wana misal patido. Gorko yaha jama ha fotta e jiwom gorko yaha min non simi jambete ko lagine woni ka amen tuma mi innuma ya yahu ka amen wo ma mi innuma immo yahen wo sharti an on ko ya immo yahen na do mi haddo jiwom min na mi jabi ko aduna o yilo ndire wono harmi o do jiwo modi makko inna immo yahen o yami yaka dawla ngal ko wonum mani no koy on sa ma dum jiwo on wi'a min mido yiduma yo a jomban kono non sharti on min ko do mi jibina ko do mi njanti ko do mi andi mi anda lagine mi da ya hoyde lagine dey si a jombay lan koy dum don gorko wi'a ellala si o jombo yimo na yo yilo ndiro ha o forso ya o ya ma ya hengine dawgal ngal ko honnum mahino ko hore mi yata inna haqqa shuruti an yuwaffa bihi mastahalaltum bihi al-furuj atto dewgal ngal humede sharciji wallinteji ɗonɗi fiyo dewgal ngal hume hara sharti on no iwri e gorko on sewti e jiwo on o jaɓi mano iwri e gorko on sewti e jiwo on o jaɓi mano iwri e jiwo on sewti e gorko on o jaɓi si tawi ɗiɗo ɗi lundaki sari'a on ɗi dagina ko harmi ɗi harmina ko dagi haray hino harmoye angal laatingol ɗum hino watti laatinoygol ɗum ɗum wiyete alhuququl mustarata finnikar ɗiɗo noon buyi jaɓayɗi bidaya tan siyahoyi haa nder ɓe haɓɓitoɓe firteyɗi ɗum no heewi wonde dewle ɗen hela si tawi goɓɓe maɓɓe muññaaki tippiti haray noon forsoyɗo wo o tooñi hoore makko o tooñi oɗo mo bonni sarti mo haldide muɗum joni noon fii reenugol ɗiɗo haqqeeji hakkunde ɓeeɗo wiɗen ko ɗiɗo tati ma ɗiɗo nayi woni haqqeeji wonayɗi hakkunde resindirɓe si tawi gurnanɗan moƴƴen gorko ɗoyo o jombu ino woodi ko wiyete ilmun wajibu ayni alal muslim ino toon ko wiyete ilmun wajibun kifa'i alal muslim gorko so yehi haa o faalaama jombude anndugol mo ahkamu nikah e anndugol mo adabu wa surutu nikah wal huququl muta'alliqa bin nikah waɗɗo to mo anndugol ɗum si o jomba so jombi o ɗaɓɓaali anndugol ɗum haray o accii ko waɗɗiimo wasi o anndi julde no waɗɗiimo o juuli o anndaali fii julde ko naftu tawi si julɗo faalaama yeeyide sooda o waɗa golle makko njulagol commerce haray hannde kadi woni e dow makko fardu ayn nde o janngata baabal bayi o annda ko dagi e mum ko harmi e mum ko daginta e ko harminta riba e kono si o yeeyi o anndaa ɗum haray o accii ko waɗɗiimo wasi tawi o anndi hajju no waɗɗi o ɗettii mbuuɗi o annda fuy fii hajju o yehi makka warti ko naftu tawi jooni noon taw si tawi wonɓe faaleede ɓeygu ɓee hiɗen yiirude ɓen tum no fanɗi mo fortataami ɗo faala ɓeygu miɗo yiɗi walliteede faamugol ɗii haqqeeji ɗo yo arde ɗum wonaa ɗum woni hinnde yimɓe ɓen ko ɓur ɓuuɗude ko ko walliteelan tum haa o ara so ari holno men wondirta no men yiiri wo ɗum martinay si tawi woniri noon ngurndan ɗan wonta e ngurndan albahaa'i mummunte si haqqeeji ɗin tun anndaaka e ngurndan ɗan ngurndan ɗan wona e ngurndan mummunte ɗiɗo noon haqqeeji nayi si ɗi reenaama tun e galle ayiya galle ɗen tun tawa galle ɗen ko usra muslima ko holno ɗum waawato reenoraaɗe wiɗen ko tawgol taw yimɓe ɓen ɓe moƴƴi jombeteeɗo on e jomboowo on atto ɓiɓɓe ɓe faala ɓen yo moƴƴi ɓen arde ɓe tawa en hiɗen moƴƴi ɓe tawa en e bii an moƴƴo ɓe tawra en moƴƴere ɓe immoto tawa hiɓe moƴƴi haray moƴƴere maɓɓe nden wonta e baruura ko nganndi ɓiɗɗo si finii tawi baaba mum no mari haray ngalu makko ngun ko kasdi kaa ko baruuri si neɗɗo finii tawi baaba mum ko milliardaire fii yo wonu galo ɗum no lanndi o wakkilo kaa ɗo fii yo wonu galo haray ko baruura ma tun o wona galo o wonii galo baruuri awa si o fini o tawi neene makko e baabe makko hino moƴƴi haray moƴƴugol makko ngal laa yahtaaji ila kas innama howa baruuri ɓay haray alaa ka o ndaara alaa ko waɗa alaa ka o ñentinaalaa siwanaa ɓeeɗo te ɓeeɗo ko mi wonaa yiireede kon fof ko ɗum ɗo wal insanu makhluqun wa huwa muassirun wa muta'assir bani adama ko tagaa ɗum o battinayi e neɗɗo bani adama kanko kadi neɗɗo battinayi e makko ko nii o tagira bani adama ko muassir wa muta'assir mo waawi jooɗaade haa neeɓa tun o ndaara kaari o yeloo kisan wa'ugol no kaari wayi noon ara alaa fuy sinaa ɗum ɗo weliimo tun ma ndaara kaari no waɗa huunde yeloo waɗugol no ɗum o oɗo waɗirta no fiyete atta assur jooni noon si tawii ko waɗata noon atta assur battinayɓe e makko ɓen ko moƴƴere tun ɓe jogii hatta o battinora moƴƴere o moƴƴa aray mo yare makko ne won tay daruri ko dun do non hal den famude kono si en darti masakil al usariya hande di martendi no gasa hara en urtinani si en wouli la allala tara ko no mubalighina idha qulna beye kebe fayda hino jangude ino jokki sunna ino wakkile qur'ana e sunna mashakil usariya mushkilaji teyngure ko be mari kon e sonjaji ko be mari e dunkon be anda dina ala jangude dina kan ala feccere din mushkila usariyaji no gasa sen woli dun haray burtinani kale salidu na burtinani ko yare burta mushkilaji di marden din har ko mushkila usariya hakkunde ma e beygu ma no faamu ndiriron wuron hara no utti hakkunde ma e ɓiɓɓe mom ɓiɓɓe ma ɓen no wuuriron faamu ndiriron hara no utti ɗin mushkilaji ɗon ɗi marden ɗin ka ɓiɓɓe ka ɓeygure ɓe ala jangude dina ala dogande dina ala ɗin mushkilaji waɗi marden ɗin alaysa kadhalik kaɓe salidu هذا أمر واقع من أراد أن يتطلع عليه فليجرب من جرب رأى فلا بيد في قوانا ويونار أتوي كمان تنكد أرنك يقوت فوت المام أن دين في جنة تافي فايد جولة تافي كواسون كتافي هو دي قال نو دي كتواتان بوما bai ma sha Allah ma yafa cinci ma sha Allah no rafidi ma sha Allah tigri sayyidu suratan yaqru ayal toray kono tawa ko dun hada ta daano don kawtangal ko dun hada ta daano tuma sonki wo nare ta tawa ko don tuma goddo sonni wo tawete ko don tuma goddo siki wulli wo tawete ko der don ka heddi ko go hay julde fayda ko kara hande wadirta dum kono ɗin muskilaji hara ala ton limaba ɗum ko fii honnu ka ɗum ɗo ala masakil talak kerge ko marɗen kon min baynina ka jewle meɗen kerge ko marɗen kon ɓe tawata famadina anda ɗum ala dogande ɗum ɗen kerge maɓɓe ɗen no tippitori ley santugol ko wonɓe wande ɓe jaɓi ɗum ka ɗum no salmi munyago ronditano sonnaɓe ɓen masakiluji maɓɓe ɗin e saccendeji maɓɓe ɗin ko fanɗinɗen ɗum kon ɓe anda ɓen ko ronditi ɗum kon no tengo ɗow ko ronditiɗen kon ka hada musallam wonande liman kana munsifan wonande o laɓuɗo reduno rentiɗo joni noon limaba ɗe gandi ko honɗum ko laawol ngol acca ko jokketeɓe ɓen terta kay joni goto jokka kay ɗiɗo fiiji illaha wan naf koko welinni ko naare moƴƴa al hawa joni men jalla wa ala fewti annabajo baba annabajo annabi daoud huwa abu sulaiman huwa nabiyun abu nabiyin ka joni men wiya daoudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah sitaywa annabajo enelado si jokki al hawa yadullu an sabilillah amma tawata lasta bi shay'in si ajokki hawa aina yasiru anta masiruka an konto sakitorka kayan famale siɗen humpa ɗum jangen deftere wiyetede dammul hawa lil imam ibnu ljawdi rahimahullah si tawi annabajo e nelaɗo wiyama terto beleɗe sa jokki ɗum tum majjinte lawol jomi ma ngola jokkay ko wona ko jomi ma andi kon si goɗɗo mo hewta ɗum jokki hawa haray ko jomi ɓe gandi honto haɗoyta ay kanko andata ɗum ta joni non piiji ɗin ka usariya ko ɓuri ɗi hannde waɗde jimam laga mbude ko waɗi sew jafi majji ko alhawa jom ɓeygure men si ardini alhawa fil usra sonnajo on ardini alhawa fil usra haray galle ɗen ɗe woni baytul hari garde galle ɗen ɗe yirbay so wi hima jeeya eko wonata sabu angal wawugol muñagol masakil al usariya e angal heɓugol natija ka usariya tawgol gorko on jon galle ɗen ko o woni gollonirde kanko e ɓeygu makko ko no woodi ko o faami no woodi ko o faama tawi ko o faami kon na ɗum o haani faamude ko o ronki faamude kon o acci ko ɗum o haani faamude ko ɗum jinnititiiji ɗi tewi kala gorko gollonirɗo e ɓeygu mum gollondiral moƴƴal tawi ko woni ndaarude e ngal ɗo gollondiral moƴƴal hakkunde maɓɓe ko debbo mo o moƴƴi e muɗum on moƴƴere nden neɓata sakkunde duumo nde taƴe kaande duumoto si sonnajo on gollondiri e moodi mum gollondiral moƴƴal labangal tawi ko woni ndaarude ko o tanƴini o habbiti ɓaawo ngal ɗo gollal labangal iwrungal e makko yehi e moodi makko ko moodi makko o woni ndaarirde ngal ɗo ngal ɗo gollal moƴƴal duumatako neɓata sakko duumo taƴey nana sa eɗen faamu di mana gorko on tuma o gollonirta e ɓeygu makko o si tawi o waɗanay mo woni si tawi o muññantomo woni si tawi o ronnitantomo woni si tawi o yaafantomo woni yo faamu ana la u'amilu mahluqan innama u'amilu al khaliqa jalla wa ala min ko anmi woni waɗande kono na anmi woni gollande ko anmi yaafi kono na anmi faddi yo yoɓan jondi komi yaafima ko anmi woni waɗande kono na anmi ɗaɓɓiri yo weltano lan komi wonma waɗande ko ko anmi woni waɗande kono na anmi faala yo yi'anan komi waɗi kon anta la tu'amilu hadha al insan innama tu'amilu rabbahu jalla wa ala ene siko on ɗon rentuɗa ene oɗo ko waɗatama kon ɓaawo nde waɗanɗamo battinay e ma ha accita ma taƴa ɗon min jooni non o wi innama nutimukum li wajhi illahi la nuridu minkum jaza'an wala sukura innama nuridu aljaza'a wa sukura min allah aray gasi ka si tawi gorko on ko woni waɗande sonna mum kon fuu e moƴƴen ko o woni ndaarude ɓaawo ɗum ɗon ko rabbuna jalla wa ala ɗum duumoto ɗum kontina bone e tattede e lorra iwra e ɗum ne sonnajo on ɗuytata nden moƴƴere darnataande taƴataande kadi ko waɗi noon mo woni gollondirde on kamɓe ɓe faamondiri no moƴƴi no kontini honno taƴirta ɗum sonnajo on kadi ko woni muññanade moodi mum ko woni yannganorade moodi mum ko woni teddinirde moodi mum wona moodi makko o ɗaɓɓiri jondi ɗum ɗo o joomi moodi makko ɗum ɗo taƴata fanni ma ko ɗa o habbi wona ɗo kono sikko anmi woni waɗande miɗo habbi ya waɗitanan si a waɗitani komi habbi kon mi jogitoto komi woni wadde kon min kadi sa duumoto si duumaki on to fokkiti kadi e gara yugol ɗo ɓirta hawniɗo e salam cheikh mouhammadou mouhammad mouhtar cengeti ɓe maaki gooto e salaf jannaynoɗo jogiiɗo duɗal taalibajo makko meeɗi yahude ka makko janngugol o naati o jooɗi himo jannga taalibajo on yiiri ɗiɗɗo o karamo koojo ɗoftagol e ɗiggalngol baaba e muɗum ko ɗuuɗaani yiwde ɗiggo no ɗiɗɗo no ɗiggiranani mawɗo muɗum o hawri ɗum moƴƴa ɓayri mawɗo on neli ɗiɗɗo mum on e haaju mum mawɗo wi suka on la allaka tata ajjabu min birrihi ni nogasa hawike kumpay kum ko kun tigganin ni kum tokki ni ko oy wallahi ya sheikh a ajabani dum hawni la mot kumpay kum no lei kum no igi kum no tokki o mawdon wi falaysa bi ajab oy ay nene o mi jombi nene o me wondi duudi nogay nene o me dalal welcinda be duudi nogay mi do wonde nene makko nene makko meeda lan wadande ko welkin tammi bernde ko ko metta tammi e ko wulna tammi bernde tun woni debude ko iure makko kono wa sabar wa tahammal wa hasabtu ajra sabri inda Allah mi munyimo mi accimo don mi faditi baraji munyare lorra makko kan ka joni an jika kanjini hata kau kelet, jomi ayo bini kumpit kuyo pun tak salam bayi nenek makung kami jalan amla. Para itu, kita wiko oto wanda naru depi jirin di nebata. Kita wiko ni wada niyo, nido wada niyo, nido munya niyo, mwadi nido acha niyo, kau tanggal gunurun ino rinsidu. Kono mwadi bayong anda wada nede ini acciri ini, o kanko wano dawalan. Ko dum si accir dani ka joni ma wi accir ni o wi dum o oy gorgo ji yeyi mi yangi ke fi ma ha mi tanti mi don ni ke amiro ti mo boni ma yi baba sey sigir hel mi taw na wala do do na wala ne da e modi mi ron ti la accir ni ko kanko o wonno wadande wana joni makko ci ko joni makko joni ti finale aya makko wi ma'rufu ma on accirni on ayati pati bal ayati piron ko wa akhiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran ko ayati suratul nisa onuskhata goddo go arali accireni ma'rufu ta'ari idan idha kana mu'amalatuna lil insan mu'amalatan muta'allaqatan bi dhatihi fa inna hadha shay'un la yadumu dumatak kitali tunnon ko joni wa wonda gollo dirde e makko ko wonda mo wadande kon ko wonda mo ronditanade kon boddere dum don wanna kan ko habborda ko joni ma da tabaaraka wa ta'ala haray ayyata ko katabaay dum ko dum si joni ngowi ya ayyuhal ladina amanu لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كا كتبوا لدولهم رينو قول إيدو حقيقي سيئن در قلل إموتي بيرو كرمو كوبي تبع إمام ابن الجوزي بيأتك دفتر مقب أحكام النساء بيرو كرمو كوبي تبع ابن العربي بالألف واللام المعرفة بأتك دفتر ما في أحكام القرآن قصة هكو نكرمو كود إيدو ويهي نبيئ شريك القاضي ويهي نبيئ إمام الشعبي جنتو دنغونو بسموئيا رجالا والنساء ورد بن اصنى ببن على حد سوا نارن توسكو ني وند ورر دكا قال ليجي أرأي موسي kita wana ni ndareng artir gol to kon sai mokata kodino ngewi al khairu kullu al khairi fi ittiba'i man as salaf wa sharru kullu sharri fi ittiba'i man al khalaf ilan imam shiraih al qadi rahimahullah bima ki wandama anna shiraih al qadi qabala al sha'biyya yawman فسأله الشعبي عن حاله في بيته فقال له من 20 عاما لم أر ما يغضبني من أهلي قال له وكيف ذاك أو وكيف ذلك قال شريح من أول ليلة دخلت على امرأتي رأيت فيها حسنا ما حسنا فاتنا وجمالا نادرا قلت في نفسي فالأتطهر وأصلي ركعتين شكرا لله فلما سلمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلام. فلما خلى البيت من الأصحاب والأصدقاء قمت إليها فمددت يدي نحوها فقالت على رسلك يا أبا أمية كما أنت. ثم قالت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله. إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك فبين لي ما تحب فآتيك وما تكره فأتركك. وقالت إنه كان في قومي من تتزوجه من كان من قوم في قومك من تتزوجه من نسائكم وفي قومي من الرجال من هو كفء لي. ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا. وقد ملكت فاصنع ما أمرك به الله إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. قال سراه القاضي فأهوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة في ذلك الموطن فقلت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على النبي وآله وأسلم. وبعد فإنك قلت كلاما إثبت عليه يكن ذلك حظك وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاتريها. فقالت كيف محبتك لزيارة أهلي؟ قلت ما أحب أن يملني أصهاري. فقالت فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك فآذن له ومن تكره فأكره. قلت بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. قال شريح فبت معها بأنعم ليلة وإشت معها حولا لا أرى إلا ما أحب. فلما كان رأس الحول جئت من مجلس القضاء فإذا بفلانة في البيت. قلت من هي؟ قالوا خطنك أي أم زوجك. فالتفت إلي أو فالتفتت إلي وسألتني كيف رأيت زوجتك؟ قلت خير زوجة. قالت يا أبا أمية إن المرأة لا تكون أسوأ حالا منها في حالين إذا ولدت غلاما أو حظيت عند زوجها. فوالله ما هذا الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المتدللة أو متدللة. فأد بما شئت أن تؤدب وهض بما شئت أن تهضب. فمكثت معي 20 عاما لم أعقب عليها في شيء إلا مرة وكنت لها ظالما. أولو القصة إمام شريح القاضي وإمام الشعبي. إمام الشعبي بماكي بفوتي أولو يتير شريح القاضي. إمام الشعبي لندي شريح القاضي بماكي يا شريح كيف حالك في بيتك؟ كهن الحال ما فيه نوري كقل ما لهن بطيكا كهن فيه نوري. إمام شريح القاضي بماكي ولي دوبي نوغا هكا جلا مجمد صنعان ها هندم ميدا ليدي مقوكو تكيني مهاجون دوبي نوغا جلا مجمد مو ها هندم يالي مقوكو تكيني مكو متيني مكو ميدا ليكو. كون وني سببو قالوا لي كيف ذلك دودي نوغا إذا جمد أمير أليه ولي بيني ما كمت سما وطاو هي دودي نوغا دين جين ميهك. شرائه القاضي أو يكوني سببو أران دي نيالان دي جمد جمع أران مبينو أن أداك أنهم بايريك أدو دمو بين أديمو أجيمو كأن ميير نمو ناري كتاواتا هيكي ستنا غرقو فو غرقو miyiri mo ngari ki tawata ko ki nadir ki uda e sonna bebe mi yi ka der wonki an o sonna jo mo joni an arki tinni o no lande ni jula darde didi mi yasta joni an e o do neema ko neema mola na be do an mi akira sonna jo mi woni dale ma ko haytu fay ko kodo e an ko mi kodo e ma mi salligi mi habbirani darde didi mi akki mo jodi fayri mi yehi haa ka salmingol mi salmini ka ñaamo mi tawi himo salminde salminaango an ngon mi salmini ka nano mi tawi himo salminde salminaango an ngon jaako minen ɗiɗo juulidi darɗe ɗen ɗi. O jooɗaako accimi haa mi juuli, eɗo ɗen moƴƴa ɗo kaka pular ɗum wonde wolde no waalorno noon ka aarab. Nde yimɓe adduɓe mo ɓen fof hooti e njaatigiiɓe arnooɓe fof hooti, mi immii mi fonti junngo angon meemugol mo tun. O wii ya Aba Umayya, mi torike ma jogo junngo maa ngontaa meema. Wonu kadi ka wonɗaa ɗon taa sottuɗo. Abu Umayya woni Shuraihul Qaadi darii ka won ɗon. Sonnaajo wii alhamdulillahi, yettoore heeranike joomi meeɗen, mi mantiimo, miɗo wallinoroomo e piiji anndi fof. Miɗo juula, miɗo salmina e dow nelaaɗo on e ɓey nguure maɓɓe nden. Ko an yo Aba Umayya wiyeteeɗo Shuraihul Qaadi, miɗo hollitama min ko mi sonnaajo koɗo ka maaɗa. Mi anndaa jikku hay wuutu e jikkuuji maaɗa. Haray miɗo yiɗi yaa yeeso lan, kala ko annduɗaa hino wele yo mi waɗi yeetoɗaa mi ɗum hannde. Kala ko annduɗaa hino mette wata mi waɗi yeetoɗaa mi ɗum hannde. Gila hannde mi jokka ko yeetiɗaami no wele kon, gila hannde mi acca ko wiiɗaami hino mette kon. Ko waɗi noon mi anndaama anndaala, mi anndaa jikku ma anndaa jikku am, mi anndaa ko welatama anndaa ko welatammi, mi anndaa ko mettatama anndaa ko mettatammi. Kono yeeso lan an ko welatama kon mi wona e ɗum, yeetoɗaami ko mettatama kon mi waawa rentaade ɗum. Ko waɗi noon faamu moƴƴa ya Aba Umayya. Wallahi hino hari e siɗɗe mooɗon ɓen ka gorol maa e ka dewol maaɗa, sonnaajo mankataa ton mo waawunoɗaa jommude. Min kadi nen ka gorol an e ka dewol an, no gasa gorko waawataa mankude ton mo mi hawrondiri waawunooɗo lan jommude. Kono si joomi an ittiilan mi jana no ɗettiimaa jana no mooɓindirii en, ɗum ko firti ko si joomi men muuyii huunde o laatinaynde tun neɗɗo alaa e muuɗum feere, ko ɗum hawti en, ko muuyaango joomi men. Sonnaajo no waawi yewtere dey. O wii kono noon joomi men ɗettii ɓoggol daande an wattii e juuɗe maa, gila hannde ko an ɗowatanmi. Ka saanuɗaami wo ko ɗon mi taanaa, ka ɗowɗaami wo ko ɗon mi yaarata, ko tuma santuɗaami wo mi dirtaa. Malakka haray waɗu noon hakkunde meeɗen ko joomi en, joomi men yi'umaa kon. Si a jommii sonnaajo imsaakun bi maarufin, jogitoromo no moƴƴiri yer ko waawɗaa mo jogaade wo, aw tasriihun bi ihsaanin, so a waawaani wondude e makko jonnitirmo mawɓe makko ɓen no labiraa. Cergal haɗaaka kono wataa jaati, o wasiimu ɗum. O wii si ɗum feƴƴi, aqulu qawli haada wa astaghfirullaha li wa laka, ko mi wowlanmaa ɗo kon ko ɗum mi faalnomaa yewtude. Miɗo toroy Allah subahanahu wa taala yaafanolan bakkaatuuji an, yaafanomaa bakkaatuuji maaɗa. Tumaɓee sonnaaɓe ko ko nawaadirul nisaa ni, ko ɓee woni ɓe ɗuuɗaa. Imamu Shuraihul Qaadi ɓe maaki fa ahwajatni wallahi ya sa'bi ila al khutba, ɓayri sonnaajo on waɗi iftitaa khutbatul haaja, wowni haaju mum on moodi min kadi o fawimmi kisan udditugol khutbatul haaja, min kadi mi wowla haaju an on. Kono si o waɗaano noon min hari mi eɓɓaa ɗum, kono ɓurilan faamu. Min kadi mi udditi, minni alhamdulillahi ahmaduhu wa astainuhu, min kadi wa usalliya ala nnabiyi wa alihi wa usallim, mi waɗirii no waɗirɗaa noon. Wa ɓaadu si ɗum feƴƴi, o wii ko an yo sonnaajo, a wowlii ɗoo konngol welngol wowlude. Kono noon si a tabikii e dow maggol, a waɗii ko welatanmi kon, a accii ko mettatanmi kon, haray ɗum wonante geɓal moolanaangal ka an e keddungal. Si tawii noon a nodditi tun wowluɗaa ɗum fii haala no weli, a waawoytaa ɗum ɗum jeyaaka e jikkuuji maa, haray ko wowluɗaa ɗo kon wonta e hujja e dow maaɗa ñannde lunndiɗaa ko mi wiimaa kon wo. O wii miɗo yeeto maa noon miɗo yiɗi huunde kaari, huunde kaari, huunde kaari, ko ɗum welatanmi. Huunde kaari, huunde kaari, huunde kaari welataalan wataa waɗu. Miɗo wasiyo maa kadi moƴƴereeji an ɗi, kala kon yi'uɗaa saakitanan kun. Boneeji an ɗi yiiruɗaami ɗin hakkunde meeɗen yannde surran wataa wirtan e boneeji an ɗi. Laaɗiigo e kan kadi hutuba makko on, so o deɗɗi sonnaajo o wii, enen ko honɗum woni ko yiɗuɗaa e ɓey nguure amen nden ka galle maa gaa. Iɗa yiɗi yo ɓe arka maa gaa, kaa a yiɗaa ɓe ara gaa. daidi nena yo arkama ka ayida daidi baden nena yo arkama ka ayida ki daidi be arami neuna na be saida be arabe ti patako kwadi non kama ko moneunu dawe minadu ton wo minadu ka fanni mami do kama shirayul qadi wi a min de etirabe an mi dabe sukkina teppe ka an misalaki be ara kono mi da ko ndo wo be ara misalaki non be ara ma uhibbu an yumillani azhari mi da teppe mabbe de sukka ka an misalaki non be ara don ko heddi ko mi akiri sonna jo wi kawte maada den ko hombo yiduda holi da no mokki taraji ari mi neuna nay la takama ko hombo ne kawte maade mo anduda modja ayida na takama se ala do harawna tata a shirayul qadi lanyal kari wol ko yimbe modju be pensi ari okkube be nata lanyal kari wol ko yimbe bonbe ta jokkondire mabbe ti dari ta nabe be kasudwa ennani wate o ki yo modju tayari ni imam shirayul qadi o wi ni wondi e makko kasudu an ondon jemma di wuride makko ngurdan dan tawata ko ngurdan yelaban di wondi e makko bawo dun hitande ni ali babe makko ka an ni ali nene makko ka an goto hoya men hino kamun no jokki haaju mu ni ali jo yoti roba makko no lando hatin ni hitande ni yalti ni yehi kami nyawata ton so be ni rasulul qadi kana huwa al qadi fi zamanihi kamno no nyaway no be julbe be ni yehi ka julbe be nyawete to nyawugol ni arti ni tawi sonnaje no kander tudu an minani mo yewti da tonne sonnaje to minatu minni ko hombo ni kander galle ga sonnaje on wi inni ko esirabe ma woni nene deybuma bayri minati dum nene makko fewti mi wi ya aba umayya ko honno tawruda deybuma a tawno jikkuji din no moddi kaadi modda oyi ono tehaɓe mu mum siɗɗo mum on ko honno tawruɗa moodi ma no wono ka wonatako si wonata ko hoote ko o landi ko gorko on ko honno tawruɗa ko men okkumako no wondo ka wonnata ene ko ni jokkira ya foa a shirayul qadi o wi wallahi ko khairu zawja siko sonnajo moƴƴo ko haa e o a jantoɗen ɗon konngol hoolanangol kala jommuɗo mari ɓeyngure no andi koko o sonnajo woli ɗo ko annon ko annduɗo woli o wiya aba umayya inna al mar'ata la takunu aswa'a haalan minha fi haalayni o wi sonnajo meeɗali suusuɓe faggitaade alhaali bonɗo ka dewgal muɗum silaatuma piiji ɗiɗi weeɓitanimo piiji ɗiɗi si weeɓitanse sonnajo ka dewgal makko indiɗi hino rimanamo jikku bonɗo e dartagol moodi makko e yawagol mo shurayhul qadi wi kon woni ɗin alhaaliji ɗiɗi wo sonnajo ida waladat hulaman so jibini ɓiɗɗo gorko ka moodi makko ɗum no dewinamo moƴƴa e dow moodi makko haranaji o jibino gorko o wi hino jeeya kadi ko bewinta sonnajo e dow moodi makko si tawi o yiiri moodi makko giggol faamugol moodi makko hollimo no yiɗimo ɗum kadi no bewina sonnaɓe duuɓuɓe ko ɗum sayi ay leƴƴigo wi ay ɓewi hay si gayni ɓeygumaa ta hollumo o yawotoma ɗum wawata suuɗade tawa yiɗude ɓeygumaa ala hollata muɗum ɗum ko gurnam mummunte yaagal hay mummunteji ɗi feññinayɗi ala ɗum suuɗatako kono naye woɓɓe no wiya e da jalan ɓeygu ma o yawotoma e siɗa yiɗimo amara e nder ga ma ɗum o yawotoma ta hollumo ɗum e angal faamu ɓuraɗum mummundeyagal ɓura ɗum giggol wata suuɗade wonande anduɗo o wi noon ɗiɗo ɗiɗi sine ɓewina sonnaɓe ɓe moƴƴa ka dewle maɓɓe o wi noon fa wallahi ma haha rijalu fi buyutihinna sharrun aw sharran min almar'ati almutadallila wo wallahi worɓe ɓe meeɗali accude ka galle muɗum yalti bone ɓurɗo mawnude sonnajo dartotoɗo moodi mum e yamirore makko e haɗore makko gorko heɓali bone e nder galle ɗumɗi sonnajo mo moodi mum wiyata waɗu hunde kaari ko ɗum wonawone watta ɗum watta ɗum watta ɗum ci da ci bone ci duru di kan der galle ko buri mawnu de der galle de al mar'atul mutadallila hiya allati tudhiru mukhalafata li zawjiha farahay usudaka ngandu wado ko ayi ay wadu hay se da wadu de kayna awa ara ta wadu wala le ben mi yegit ma mi wada ye beno wodi dodi o be ni wata ya da ne tu dar ne nan ki fakisa ya da ne nuwadi be ya ta ta yahu wanda mi hay safala jogala mi hay ay jogida mi hay andi o do haray wala da man wayna gol fayri ko yete wayna gol ko si on newni mi yaha kono si kaye mi yehi mido yaade ka kawan en mido yaade ka bappan en mido yaade ka baben an en si tawi ko di tawdi tawdishi ko waynare ni di ko khabar ko humpitugol purde duudude mabbe kadi wadi di wo tuma be detti ko yarete kon fo ara hande kadi ilkagol hejata loto ha gayna loto fippun ko sipun wota porno ha moja porna pun bamba daro wiyala fala ya de kaba be ngane cari o wata yow hara e disa na ka galle yo yow ko dum put tinta tan nengan nengan do ko yow dum mod bayri da wi taw yahu o jabani ma angal yahu bongol si wo mod tinta ta butay yo ko awa yow kay ko woni jam on kamen hande safala watta me amon on tuma he tuma gay na wara ta wada mo er on haba isun kadi amma no sita ko wayo no toro mi do fala yahude ton to no kel kar honde tuma tuma yi do wo tuma ne wono do wo mi yeti on tu ko do woni way ni do ko woni way na gol honde tuma fala ya de ko no ngandi ngande ya aw o do way ni te de wi hay way ni do dotti nyalande na way ni do laisa min kamalil istila onde fa Allah ya de jango o waynaake o yeti maka jango fa Allah ya de sebe mun salati no yali on habay are tawa akune mon boylike tawa ko honnu boyli dun na fuusi o yahal hay fuusi na titu o yahal de wi non sonna jo wi aba umayya surai o wi fa addib ma shitta an tu addib sonna jo ma on ko yiru damo o nyagol yalta e ko hanu ko hani wonde ko wo min mi lewna ni man le umo ha o le o dono serte wi gol hey wana karan genge wana talibajo na fiyete do mi jonni o ko be to way jogade awa ko wawa ta jogade jonni kene taw ti amme yahi na karan ne wodo ko du waddo no be detti jobe o ke goddo yeyi o wi jiwo yo yaw jango ya ka ekol de gerdi ha jiwo sali de gerdi ha heddori mo kus de jodi nyawore fi mo de yi kon wadde o mawbe nyawo pe wo ko mi ni yo yaw jango ya ka ekol ma be wi kere ka yaw da jabugo ko taliba jawi no da men da fala jango wo ka ko be ni wo ko be ni wo si ko karande fala da yaw men oppe mi nyamba o wala o ko julgo mi julgo dimo di dimo ni o anani jono ngo wawa ta salligade o wawa ta lota de longal o wawa ta julu de sella o yaaje fatia o wawa ta tayya dimo di dimo julgo di julgo na yo jangu fa wo si tayi ko karan den de jamme de do fala da ar men ngotte mi nyamma ko payti kanko on ko dengu men ngokuma na jango dum do yalta e dewlo sikko den dum moje dum do fe yi janne de ko naw yi wo ko fandi wo he dali te maji kad wa hadd ma shitta an tu hadd yewtu de makko mulka mo yar ka tawda dum don nafay mo wadu dum si fe yi dum wadu ko tangini da moddi nay mo wo ko dum len ni watima nena makko woni dum do imam shuraihul qadi be maji famakasat ma'i 20 aman sonnaajo on ɓengu an wonde an nokku gotum duuɓi nogay men sertaali ɓe maaki lam uaqiba alayha fi shay'in illa marra mi meeɗaali luutondirde e makko haynde wootere sinaande wootere ngolɗon laawol men jooɗi men yewti kadi tawi ko min tooñum duuɓi nogay meɗen woni min pooɗaali konngol min lurraali sinaande wootere ɓay men jooɗi ke ndaarugol ko honno lurrini men tay ko min toñuma min mi yoyaako yaafi min jokkiti haaju amin hen ene ɓe hari wona yimɓe hikkuɗen kañum na yimɓe ni enen koye ngon ɗum ene na yimɓe ko yimɓe ɓe nganndi kon won muskila on koti neɗɗo salike waɗude hoore mum kañum pon ka goɗɗo rewa aray moƴƴaali ɓe wii kala neɗɗo waawɗo muññanaade yimɓe ɓen yaasi newanoo yimɓe ɓen yaasi ronka muññanaade ɗeyngure muuɗum nden muññaare makko nden ko muññaare naafigiyaagal ko naafigiijo kanko woono si ko sonnaajo seññinani rewɓe ɗimmooɓe muɗum ɓe yaasi newaare teddungal ne ɗaatere haala e moƴƴugol yikku o ari o ƴaggi o ñaaɗi o jaabii moodi makko si o faamini ɓee to himo moƴƴi ko naafigi kanko fadi noon mo haani moƴƴaade mum on o jaɓaani moƴƴaade makko ko ɓe o haanaa moƴƴaade mum waɗɗaakimo o woni moƴƴaade muɗum o yiltiniri piiji ɗi woosi gorko kadi noddoo woni newodiiɗo e fof majju ɓe ɓen annduɓe ɓen murtoowo jeejoowo okkoroo kala mo fotti yaasi faamay himo moƴƴi himo newi kono so tummondiri e ɓeyngu makko ka suudu ɓeyngu makko faamay ko jahannama ɓe naati wo o ko o naafigiijo ni o gorko kadi wo faadi noon siɗa newi ko goonga hiɗa moƴƴi ko goonga aan gorko on ko ɓeyngu ma haani attaade anndude ɗum aan kadi sonnaajo on siɗa moƴƴi ko goonga hiɗa newi ɗa laaɓi reedu alaa ɓurɗo haanude attaade anndude ɗum moodi ma ɗaano haani haana idan oo ɗoo ƴirta imamu chaabi woni asasiyat binail usra imamu suraihul qadi ɗo en lanndondiray ko hommbo e men jommi wondi e ɓeyngu muuɗum lebbi nayi aran ɗuɗɗinaani wiyen lebbi tati ma lebbi ɗiɗi ara ɓe ɓaali muskila usariya dewgal ngalle ko on to ɓuri welde naa ka arani ko ɗon sooɓe ngo fuɗɗoto singo fuɗɗike ɗon haray naa yeesooni yarde sikkuɗe tewno ka ngurnanɗan ɓuri welde ɗon si ɓuttaali kaka haaɓo ndi o yaa ɗon ɓuttoyta ɗum woni muskila o jooni noon oɗo o wii mi wondii hitaande mi yaale makko ko mettini fii nene makko ari wasiilan ɗum ɗo yehi min wuuri ɗi duuɗi noogay min ɓoonondiraali min luutondirtinaande wootere min jooɗiɗa ko min tooñimo naa kanko tooñi awa jooni noon ɗo haakada fal takunin nisa'u wa haakada fal yakunin rijal worɓe ɓen no haani etaade wawɓe kal imam surayil qadi inna sabru wa tahammul sonnaaɓe ɓen waawa sonna makko fayra mimma la shakka fihi wonaa dow fii hari faljeroyi alaa iwrude gooto e ɓee ɓaynaaɓe annabaaɓe wonaaɓe malaikaaɓe wonaaɓe maasumum wala kullin faljerehoy aray kono ko si koye munnaama gite rippanaama koye tum ɓurtaa alaa mo alaa ayibe alaa mo alaa faljere kaa on no woni ko si nde munnaama tum faaminaama ndey aaka faljereeji gooɗi waɗay tigirii yaaɗi kono holla a yaali ɗin ɗon si ɓurtaa kono si tawii cokitaa kum wo a ñoƴƴee kum kisan ñawndaa kum ɗon kisan ko ñawnataa kon ɗuuɗay kaa ɗuuɗataa waɗan bi ɗarbi misal imamu ismaila bun abi khalid ɓe maakii ɓe ɗetti imamu saabi ɓe maakii yumɗoo ɗoo fatima ɗiɗɗo nelaaɗo on nde nawni si en haɓɓu huɓuuɓu so en faamu huɓuuɓu zawjiya nde ɓe nawni ɓe waalii ka suudu maɓɓe abubakir siddiqe radiallahu anhu iwru no kam uwii no yaaɓe ndaara si tawii jaytaniiɓe ɓe ari haa abubakir siddiqe ari haa ka damal salmini ali bun abi talibin salmitii o wii ko abubakir siɗo faalaa naatude ndaarugol fatima si jaytaniimo ali bun abi talibin wii fatima ko abubakir ar ndaarugol mo mo ka yaasi woodi o naatay fatima wii subhanallah ko min lanndotoɗaa si mi newnanay mo naata ka galle maa kaa ko min lanndoto maa si mi newnanay mo so a newni min nayo naatu ko mbo emen jogii ɗum ali wo aa mi newnaniimo wo aa wii a newnii yo naa oo ɗoo ko bintu rasulillahi yaake jaajigu ɗi ono gaado do wo ko rado ardo wo na nga ke go to go to wa de galle nani ti ko wa taa wonde kayi yaata e o we no na kayi yaata sa manga ma so ka mo to yaata ta de dawa wonde don ka yar fuwa da ka islamu munan yi ma do wadi ma samuru zermi awon ta don awonai idan ti jidin ko di landi ko andugol di do hakkeji hakkune meden e be do sonnabe gorko on anda hakke mum on tiji wadai didi gotu fo waduku tetta ku tesa ku balance makku jonna ku ko kun peti ko nyaawa ku yer ku hara to ko kun wadali maulina hara nyani wadali kittina hara ko bonna dum dina hara kadia jabali de fo karamo ko be wi kajon me wida wa asiruhunna bil ma'ruf hudun sirti wa laysa min al mu'asharati bil ma'ruf kafhu al adha an al mar'a innama al mu'asharatu bil ma'ruf tahammulu al adha min al mar'a wa gorko on e sonnajo on kadewi ada ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وغرقوا اتنى جسيو بغورو كان در قلن واندي قنقل في وانا موتجل وانا توقل للي لرسا مودي او واني موتجل اي مودي ما تو وانا موتجل اي ما كنو توقل اللرسا اينا سام اصابت سام اوجة سام اجاسين سام تو وانا موتجل اي ما كنو ido go to hono harbi woni amako woni go to go ka dey mo ba taw gol ayen na tabo asabo ta tabo ajabi tabo aja di mana awana tabo fiji di tawata dino mettamo dum do laysa min al mu'asharati bil ma'ruf dum do ko harmi wadu gol kon woni al mu'asharati bil ma'ruf ko anta ka hammal al adha minha ko lorraji makko e faldireji makko iwraide makko aray maadi waaw go ronditana golmo iyaafo modi ko dum woni al mu'asharatu bil ma'ruf tan nasay faabe wana tawgol an ga lorrata mo woni wondirgol no moddirino ko tawgol lorra makko kanga waaway ka ronditade tun non gorko on o waaway dum to wona moddilo ka wondigal sonnajo waawana dum modi mun si wondigal ngal wona moddigal mayre wi ko di do hakke joni yilade ko go hakke mo gorko mare do sonnamu no wadde ka sonna jon jonni tabu dum tingino anda na jaa ko buri mawnu de majji taw gol sonna jo on jabana e modi mum al qayyumiyya wa tadbir no jaa ko buri mawnu de sonna jo jabana modi mum ko kanko ni gorko tew jo ka galle idan to woni dum mo hani yamirde mo hani hadi to yamiri no hana jabede to hadi no hana ajjede tuma be wi karamo ko be wi duudani ulamaul atarbiya be maaji aduuda ka yide ka gorko yeyi haapi be ngumudu jodo da moddin tingol yewte ko waddi de ko illa an tajida fil mar'ati nawul istirjal amera ka yide ne ngal tiro ka gorko yeyi haapi be ngumuwo si jodo ma nyaawore yewtete ha tawe sonnajo on fala fodonirde modi mum gokku ka jomi men wila arrijalu qawwamuna ala nisa sonnajo on fala ettude don jabal e juude modi mum kanyum ko wala qawwama ala rijal awa dum non tawa gorko on tawrata dum siya dum do dum wonta ha tigga parce go si gorko wi arrijalu qawwamuna ala nisa si gorko wi e mun kaari tawa dum nan dabbonin wadai gorko ngina wana na mi hunde kari nani onna kara ala juude ko wadira andi do de tiga bal gawa mao joni ko nungo fala ko yo wontu yo gorko wada hunde kari nani onna awa tawadu hunde kari nani awa joni ko nungo fala de tiga juude gorko gorko no jabata bu tuma piro yani wo e dewle de haray kun do gebal sonnajo podo niri e makko e kun do o hewa non jabude dum kanko gorko kada yide pigal no wadde hara goto ara ki gotum ala lerto ayata ara tumpi amo fi ko gorko mari dole ha ayata dum non ala ko haray de podi ha o falama de to ko jomen hairen no ko o holla wadu mema taaki akki yor dum don ti akki ta fi dirme ni go jomen ngol ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa ta fijiri podo dir gola en ngani ni wola do wola minna ya akki ajata minna ya wala wala fa ti ay wora do buta wa taon akki ko yor dum ta patam ti yo akki ti kurdo ko tanko jeedi kanu piri de darana gotu ne dun nati to ay ataku idan sonna jon jabana kadi modimu wonu gol tawjo o ka galle kanko sonna jon o jaba di to dir teedo o wona dum kono ro jabali place de hore ma ko tawjo o di wala huna karne wa don non non mi tawtaande ne wona ta non do kadi bayni wola ni o sanare ala on durwa wona ta o uyi ko ya wadu tu awa ta wadda jabo dun law ko dum woni al qayyumiyya fil manzil kalaka gorko de mum piri hara de gerdi ha piro nati hara ko dum do sonna jo woni poda nade gorko non taw jaba sabi ala ga di gorko fofu do ko fofi fo jabo here men de dum don sonna mu hewa ila har ko mo taw ta bernde ala nden hara ne mai fu idan dum don hina je hakkeji din amma hakkeji kitawata din mawnu din ko gorko haani jonni to be ngum mudum ko tawgol o etoto o honnamo asifa makko haani hodu o nyammi namo nyameteji isifa makko haani nyamminde o holtina be ngum makko koltu musifa makko haani holtinde be ngum o ngandi dun wadi mise no serti kitawi neddo on ko o galo timo mari moye dépense dengu makko dengu re makko nen no haani tertude dépense miskinaabe kaano haani fotude haana fotude so woni miskino dengu makko wa haana namo ka wiya modi makko ma wallina buri ko barba ko wada mi darbi misal si tawi hore manan kum modi ma kum fo ko 60,000 ko dum woni jeburirde dépense hebo o yobay luwat ordonnance no ara gaz no ara o waɗay paati a wi ñande wo yo wallin 2,000 par jour laabi capantati ko jelu ko lebbi jelu o wallinta dépense ara sikkuɗa lewru wotur ka na haray on gayniɗi haray honno wonno hikkude ɗo jooɗagol haray moƴƴi moƴƴaani ko ɗum si tawi sonnaɓe no haani faamude worɓe ɓen ko dépensata ko embere taaka maɓɓe on yunfiq du saatin min saati wa man qudira alayhi rizquhu fal yunfiq minma atahullah goto fof ko neɗo embere woni sonnajo nawi ɗaɓɓir moodi mum ɓuri ko anndi kon mo heɓa gorko on wonaayi ronku jonnude ko yonata himo mari to goto e maɓɓe fof naatuɗo sali ɗum ɗo haray o tooñi no jeeya haqqe makko ɓurɗo mawnude heñjugol mo e kala ko wonata sabu o maaya o naata yiide ɗum ɗon noon o anndi ɗum o annda o tawti ɗum o tawta a haanaamo aynude haa o waɗa ko naatata mo yiide hara ɓe renti accaamo ɗo ɓay jooni men o wi ya ayyuha alladina amanu quu anfusakum wa ahlikum naara kala ko wonata sabu hara so o maayiye ɗum ɗo ino tanjina o naatida e muɗum yiide an gorko on hananama ka jamo waɗa ɗum hara ɗa renti aa joni noon si tawi o suuɗo toma o waɗa hara annda sihiɗa ɗon o waɗata siya ala ɗon o suuɗo o waɗa haray o naati e haqqe sonnaɓe annabe nu e annabe looto ɓen konto ɓe sakkitorno nde tawno fa khanatahuma falam yugniya anhuma min allahi shay'an wa qila maha udukhulu nnara maa dahili ɓe wi si tawi o waɗay sihiɗa ɗon o waɗata sihiɗa o waɗata sihiɗa ɗon haray ko ayninaɗamo ko sihiɗa ɗon yo waɗu amma so woni jangotoɗo hoore makko acci ñande jom makko naadi mo yiite wo o ndikkay kono noon a haana aynudemo haa o waɗa ko naadata mo yiite accamo wi'a mi ronku gorko si udditi hunnduko tewi mi ronki ɓeygure an nden haray o ronki ko joomi men lamdi toy tomo ñande dargal tew jaɓanoytamo a ronku kono ma allah fa ko shadid dengan di gorko ko kanyum wi'a aynu bebe fewa burbe dudu de hande worbe ko be wi'ata be mum a fewa ta ko kana dum sewli no yo be mum si abuli ke tum ya kitet bu magal no armu piye hay de wi'a ta no dagi ka dagati no moadi hebay bakatu moadi hebay baraji ka hebata karena kalima taw no waddi wonde ene ko honno gorko hanu no do darade wiya be ngumu ajulay ajangay abumoto atoppitoto ajodo to kagalle do daroto wiya siya wi ayata yeyo ya ko ngolla ta ko yela ta ko nyame yona tabe yaweya ko hanu no yide ta yawmi golle ya o wi heya wallindira di pidi adaway dawa adda seeda mi adda seeda wallindire o do na o hanno wiide taw yahu na kanko wi ma o yalka yirto ndiri ko hanno wiide ma juula woɓɓe worɓe jongal leji no wodi wiide kayra juulugol tum juulugol tum juul tum juula tum anda num bonnuɗa allah o ngal juula tum ɓe worɓe no wodi taɓe ala eɓe wodi hayano juula hara non ko hanno darade jomi mo wi wa'muru ahlaka bis salati wasbir 'alayha o daro yabe mum jul jul jul tum tanal tanal kus gol ki tum e no wodi e jom galleji ene ke jidi yil ko diral ke kuden yil to liri ko kan ko wanno yude hey bumu e terema e worbe janam be be ko min tum e zuma haram be maben hani yide balli ma bandu mandu ko wiyata si a buumi ke illa jakkite hikere jomme lundawo mi annda ɗum ɗonno wodi mi annda ɗin noon so waɗi o wontaɗo tawi lutondiri ka lutondirali joni on andi si tawi haanunoɗo aynude on woni bonnowo on hare koko aynete honno watta ene si tawi neɗɗo remi jayru haanu moƴƴi tawi alamo haltina aynanamo sina baɗiɗi hara en mbagesa toon mi wiɗen e mabba e hara ko remu ha moƴƴa lutta soñugol onna baɗiɗin goosi on e cero on e fof modi haltini on mbagesa mi ala hay howde ayna nelanɗo o si rewtoy ɗo o wiya ko hawni ka joni noon jomumen no ɗetti oɗo sonnajo haltini o gorko aynumo kono gorko on ko wandu wawata aynude ayno bonnude tum ko ayninako farrajulu ra'in fi ahli baytihi wa mas'ulun an ra'iyatihi koɗo noon wiyata oɗo mo ayniwata moƴƴi haray moƴƴi moƴƴani ina jeeya ko ɓuuri himmude tawgol o honnaymo honnugol mo ngol karamo goɓɓe mbe wino jeeya haqqe sonnajo hoɗugol tawgol kaw hoɗata noon ko kanko tum hoɗata e suudu makkude sari a meeɗali jaɓude d' accorde ha hande ko woɓɓe suufi waɗude tettugol rewɓe ɗiɗo honna e nder suudu sari a jaɓali ɗum ha hande rewɓe ɗiɗo nawlirɓe e nder suudu wooturu ko ɓe laaɓi reedu wo to guɓɓay ɓe townata ɗum ɗum wona faale maɓɓe wona angal faale maɓɓe ɗum towata ndaren hay honnaɓe galle gote goto fo e suuru mum no fewnori ka ka ɗum fo no moƴƴi moƴƴa woɓɓe ko fittugol tande nde gukkindirta ɓe woɓɓe ko lootugol duusu on kono no wiɗa si woɓe woni chambre goto hara ko ɗon ɓe altodirta ɓe naata ɓe yalta woɓɓe ko si hukkodirama yaasi wuli kono naatude on ɓe basalngal waalo kuttina toon si tawino goya koye tawmo toon kadi onno wiɗa bonay tum sina jeeya e haqqe sonnajo ka sakan tawgol moodi makko jommatamo sina heɓanimo kawwon heɓugol kawwona noon naaɓe darne yo tawhimo darni mahimo luwi mahimo mari ɗal ka o wona kono naayo jommu gooto o wonna on ɗon e huuɗu onna bomma a jaɓali famodiren mi jomma e woɓɓa kadi kon toon wonata ko wonete ino sari a wiyalima ɗum an cekadi sonna je jombirtaake mone ko ni se tundurima tuma beenguma waduma ha musuma wo rento mojja jombugol goddo fi yon ittane mone makko ngoytoyta o beede ko heewi kon non si a jombi sonnaajo siimo wonduɗa on jaabotoma haala ɗon a nelay salo a woolay salo kala ko ɗum goo faalaka ñawndude ko heewi kon si ɓernde nde wuli a jomboy goɗɗo o aray tawa o dadoto dadoɗa oya daro ayna o hara o accantama siw o yawi allahu akbar ha min hari mi hewtaali ɗo addanoɗo fi yo ñawde on tawa kañum hari suusa ta darade piiri ɗo joni noon arɗo on ko wigol min mi accantama ko siw jaɓata yawrne hi acmi piyete koy e nangodiray kan siko ɓee maruɗa ara ɗi tana kono noon annduɗa fi yo ñawdu muskilaji oɗa ɗi o ñawnayi ɗum ko ɗum si salaf ɓe jaɓata yo sonnajo jombira mone wattake tuma jombatamo yo taw ko dewal illin ma miɗo faala jombude si ɗokkagol joomi an si nefingol hoore an si nefingol oɗo sonnajo wallitolan wallitomo min wuura islam ko ɗum innin ma hi jomumen no renti ɗum hi inchallah o wallitatoma kono en faamodiray debbo ko debbo ne irte si ande ɗo inchallah heɗo tum sa waɗ ɗum wattake siw wattake ko hewi gon ko mone tum waratama e muɗum ɓay a yiyay oɗo ko tawata joni tuma wuli woka ka to kadi dogitirta hoota fiyo fitti hara kadi mo adduɗa on ko heewi kon koka suusata nattude no wodi ɓe jommata ɓe a suusata nattude si tawi ɓiɗɗo babba ɗetti ɓiɗɗo mum okkima o wi miɗa ɗon ɓenni ko ɗon mayata inchallah sinara mi maawi si ange on famodiraale ake heɓi tana aɓi muskila si a natti ahaɓi diya bappa ma bappa ma son haɓi bappa ma e baaɓe mum haɓi si bappa ma e baaɓe mum haɓi a gorongol hukkodiri naharon noon miɗo mari ɗo ɓeygumen ronku faamodirdo kono ɓiɗa ɗo haɓirude e bappa gawa jogo muñon kati ko ɗum ɗo muskilaji ɓurɗi mawnude ɗi tawgol haƴƴeji ɗi wona anndaɗi no fanɗi ɗettowo ɓiɗɗo mum debbo ɗo e okkitirmo yeetomo ko honno hannuɗa wonirde ton ko ɗum ɗo waɗata ko ɗum ɗo woni a waɗata ko ni waɗirta ɗum ɗo waɗirtake si o yaha te ɗum o ganndi ko rewɓen jogii ɗum wona worɓe ɓen ka gorko sino resande ɓiɗɗo mum gorko ko kanko jogani ɗum ɓiɗɗo makko aw ko ni e ni e ni rewɓe ɓen wondirte ni e ni e ni sa yiyoy ɗum ko ni waɗata ni e ni waɗirtake sa yiyoy ɗum ɗo a muñoto ɗum ɗum mbawonoya a nani hara mo anndi ɗum saabu si a yeetike mo anndi si aroyi welay jaɓɓanade mo fi onna baaɓe wollo ɗum kono si o anda noon ko darnugol darngal imminangal wiya hooday fi ka ɓe doga ɓe ara ɓe tawama onna baaɓe min mi wolan noon kan jombanango joni noon jonni fi on joni e accita fiji ɗum o mi faalagande kadi a joni a andi ɗo a heeɓi muskila goɗɗo fi honnu a wowlanano mo tanaji wonɗi toon ɗi o woni yiide ɗi ko yiiɗo ko mawna ha ko kanko tum mawnani fiiji boyno e dewgal si worɓe ɓen woni fottude seerira rewɓe muɗum ɓe naafi hiɗi mawni ha toon ko gorko woni mawninde tigiri kanko tigiri woni ɗettude ɗum waɗa ɗum fello waɗa ɗum si wawonde ko koccure fewwi o ganndi koccure fello no dirtidiri moƴƴa o waɗa e hunde hara fotawa koccure gorko on ɗetta ɗum waɗa ɗum fello wiyaɓe fertay si hon ɗum baaba makko hoola nanomo wonde hey ɓeyguma on wadda e hunde kaari e hunde kaari a accaymo ɗon taw ha feƴƴa sa jaabota waɗu waɗoyey noon hunde kaari e hunde kaari no wowi wadde no ɗuuɗi si waɗi a ɗettitiray ni si waɗi ni a faamali ar faamodiray konni konni hara mo anndi ɗum hara giɓatamo kono si gorko heɓanaali ɗum e juuɗe baaɓe mum heɓaaki debbo on heɓo haalɗum e juuɗe nene muɗum fiyoɓe wonno e kamɓe ɗiɗo gooto e maɓɓe fof annda dewgal harano heɗa wonoyta ta wono e wonata si tawi noon wasiyeji ɗum ko wonugol yaw ndaara sino wono awa si wonata kon ara si fawɗo wasiye o yaari noon kadi o heɓoye ton ko muñoro no wodi jonnoɓe ɗi wasiyeji joni ara yaw tummenen ko ɗon ɓe gokkuma yaw ndaara si tawi no wono wona si wonata ko ara e mowodi ar siino ɗo ko ɗo yiɗa ar odo ko yagol yurno nana ke bay ko weli dum ke bal ko weli dum arti ko awi mo dum ta onon do muskilaji wondi helde dewle de purdi dudu de no killaji mudun di ka sunna yan ko den ka jango ben do fada musabbu wa tahammul mun yagol rondi to boneji di bo timmun dum tawgol gorko on ala beida no wudu sonnajo on ala beida no wudu ni muskilaji dewgal na debbo on ko mari ko weldibbe beidoobe mawninde piiji ɗi gorko on ko mari ko jaatigiɓe wiyoɓe no ɗum ɗo gasi ɗisi ko mimmi wat jaɓanta mum sigo marɗa jaatigal joɓeto ɓeyguma to ko waɗuma ɗon ko min yimɓe ma heɓɓata ɗum so yetti ɗum hootay an kadi komi wiyata yo fof haray ɗiɗo hina jeeya e asasiyat binail usra al muslima والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله